سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جعفر کے خاندان کی عورتیں رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کو روکے۔ وہ گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا، میں نے انہیں منع تو کیا ہے لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کے منہوں میں مٹی ڈال دو۔ میں نے کہا، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جو حکم دیا نہ تو تو نے اس پر عمل کیا اور نہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ حدیث نمبر 3054، مسند احمد۔